فيها يخرج كل أمر حكيم أمرا من أننا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو ایک نظام کے تحت چلایا ہوا ہے. قدرت اللہ کی ایسی ہے کہ اظہار اعلیٰ شعین یہ پورا رکن بے گن کسی بات کے کرنے کے لیے کہے کہ ہو تو بس وہ ہو جاتی ہے, اس میں دیری نہیں لگتی ہے. اللہ پاک کا ارادہ اور چیز کا وجود اور اسی کارکردگی کا شروع ہو جانا, لیکن سب کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کو ایک منظم نظام کے تحت چلایا ہوا ہے. اس لیے آئے تو حدیث میں آیا کہ اللہ پاک نے دنیا کی زمین و آسمان کو اور اس نظام کو 6 دن میں پیدا کیا. ستت ایام الیات ہے, 6 دن میں پیدا کیا. سمستوا علی العرش, تو 6 دن کا یہ 6 دن جو لگائے گئے تو اللہ تو کن پہ کون عمر سے ہو سکتا ہے, ہو تو ہو کہنے کا ہو تو بس ہو جائے, کہ یہ ایک انتظامی امر کی ترتیب انسانوں کے سامنے آنے کے لیے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک نظم ایک انتظام کے تحت ہوتی ہے. ایسے ہی جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے وہ ایک نظم انتظام کے تحت ہو رہا ہے. کفار جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو اور خاص طور سے قریش مکہ عزیز رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے تو جو تو عذاب کہتا ہو لے آنا تاکہ ہمیں پتہ چلے وہ عذاب کہاں ہے. تو اس کے جواب میں بنے پاک کیا تھی, جواب دیتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ مقررہ وقت پر ہی ہونا ہے. قریش مکہ نے کہا کہ تو کہتا ہے کہ مردے جو ہیں یہ زندہ ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا, تو چلو ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کھڑا دوں, وہ ہمیں کہیں کہ سچ کہتا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر آیا نازل ہوئی کہ زندہ کرنے کا تو ایک وقت مقرر ہے, اس سے پہلے زندہ نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا سارا نظام جو ہے وہ ایک مقرر شدہ ترتیب کے مطابق چل رہا ہے, اور اس مقرر شدہ ترتیب میں بھی جس طرح کہ آپ لوگوں کے دنیاوی بجٹ ہوتے ہیں ایسے آسمانی بجٹ بھی ہوتا ہے. اور آسمانی بجٹ جو ہے یہ 15 شعبان کی رات کو فی یفر کل امر حکیم امر من عندنا, اہم کاموں کے فیصلے اس میں ہو جاتے ہیں, وہ فیصلے جو ہماری طرف سے کیے جاتے ہیں. پہلے ہم کہتے ہیں کہ ابتدا سے انتہا تک ابدی ابدی علم تو اللہ پاک کا ہے, ابتدا سے کبھی علم ہے انتہا کا بھی علم ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا لوح محفوظ پر رکھا ہوا ہے, اور لوح محفوظ سے ایک سال کا علم اور ایک سال کی ترتیب یہ ملائکہ کے لیے کھولی جاتی ہے, پروگرام ریلیز ہوتا ہے. ایک سال کا ریلیز پروگرام ہوتا ہے, ایک سال کا علم اور ایک سال کی ترتیب جو ہے یہ ملائکہ کو دی جاتی ہے, اور 15 شعبان کو دی جاتی ہے. کس نے مرنا ہے, کس نے پیدا ہونا ہے, کس کی حالات سکھ کیا سودی کے ہیں, کس کے غم ہیں پریشانی کے ہیں, کس کے بیماری کے ہیں, کس ملک پر جنگ کے حالات ہیں, چیزوں کا کیا نرخ ہے, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں تو یہ ایک سال کے علم جو ہے یہ ملائکہ کے حوالے ہو جاتا ہے. یہ حدیث کے واقعات میں ہے کہ ازرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ ایک آدمی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہے اور آپ نے آج شام ہند کے فلانے علاقے میں اس کی روح قبض کرنی ہے. اس بات نے رضیل صاحب کو بھی حیران کر دیا کہ اتنے دور دراز کے مسافر، پانچ چھ مہینے کے مسافر، اور اس وقت بیٹھا ہوا ہے اور شام کو شروع وہاں قبل کرنی ہے. تو اس کو دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھ کرے صاحب یہ کس آدمی ہے کہ رضیل صاحب نے آ کر دیکھا اس کو، جنون کی طرف نگاہ کی، آدمی پر ہیبت تاری، ڈر گیا بتاری، جو دور پر اس رحمان صاحب کے دربار میں آیا کہ حضرت مجھے میرے وطن واپس کر. انہوں نے اللہ پاک سے دعا مانگی ہوا کے ذریعے، جس طریقے سے اللہ پاک نے پہنچا دیا آدمی کو، پہنچا دیا. اسرائیل اسلام آئے تو آدمی جگہ پر موجود ہے، روح قبض ہونے کے لیے. تو یہ نظام 15 شعبان کو جو ہے، تو یہ پروگرام آسمانی بجٹ کا ریلیز ہوتا ہے، اور سارے انسانوں کے، ساری مخلوقات کے بارے میں، ساری کائنات کے بارے میں یہ ایک سال کے علم جو ہے یہ ملائکہ کے پاس آ جاتا ہے. تو اس لیے کشف والے لوگ جو ہے کہ سال کے دورانیے کا کشف آسان ہوتا ہے، سال کے دورانیے سے زیادہ والا جو ہوتا ہے پھر مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوہے محفوظ میں ہے، اور سال والا جو ہے وہ ریلیز ہو گیا ہے. فرشتے بھی آپس میں کچھ مذاکرہ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، فرشتے کے مذاکرات کے بارے میں حدیث میں آئے ہوئے. ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ ایک میرا نیک بندہ وفات پا رہا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی ہے، اور کے سرانے جو ہے تو پانی، ٹھنڈے پانی کی سرائی پڑی ہوئی ہے، تم جا کر سرائی کو توڑ دو تاکہ اس کی پیاس سے موت ہو جائے. دوسرے بچے کو کہوں گا کہ میرا فلاں دشمن جو ہے مر رہا ہے، اس کی خواہش ہے کہ فلاں مچھلی کھائے، اس کے کھانے کے لیے مچھلی پہنچاؤ تاکہ مچھلی کھا کر مرے. دونوں فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد جب جانے لگے، تم نے مذاکرات کی آپس میں، ایک نے کہا کہ تو کدھر گیا تھا؟ اس نے کہا میں تیسے حکم کو پورا کرنے کے لیے گیا تھا، میں ایک بندے کی وفات ہو رہی تھی اور میں نے اس کے پانی کی سرائی توڑ دی. تو کدھر گیا تھا؟ ایک فاسق فاجر کی موت ہو رہی تھی اور اس کے لیے میں اس کی دل کی خواہش پوری کرنے کے لیے فلاں بستی میں اس کو پہنچانے کے لیے گیا تھا مرنے سے پہلے. اور دونوں کو بڑی حیرت، دربار الہی میں نے سوال کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ، عجیب بات ہے، آپ کا جو دوست ہے اس کو پیسہ مارا جا رہا ہے، اور جو دشمن ہے اس کی خواہش نفس سے اور تو پورا کیا جا رہا ہے. تو فرشتوں کو جواب دیا گیا کہ جو میں نے اپنے نیک بندے کو پیسہ مارا ہے، اس کا ایک گناہ باقی رہ گیا تھا، میں نے چاہا کہ یہ پیاس برداشت کر کے اس کی موت ہو جائے تاکہ وہ گناہ اس کا معاف ہو جائے، بخشا بخشایا اللہ کے حضور حضرت. اور جس کافر کو دل کی خواہش پوری کی ہے کہ نہ کسی نے مچھلی کھایا تب مرے، تو یہ کافر اس کی ایک نیکی باقی تھی جس کا اس کو بدلہ نہیں دیا گیا تھا، تو اس کی نیکی کا بدلہ اس کو دیا گیا، اس کی دل کی خواہش پوری کی گئی، اور تب کہیں جا کر پھرتا جب جا کر اس کی موت ہوئی تاکہ جب یاخر میں جائے تو سیدھا عذاب میں داخل ہو، درمیان میں اور کوئی رکاوٹ اس کی نہ ہو. اس لیے اس کی نیکی کا معاوضہ، کافر کی نیکی کا معاوضہ اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اور ایسی روایات بھی ہیں کہ دنیا میں اگر نہ ملا ہو تو آخرت میں عذاب کے کم، عذاب کی تخفیف، عذاب کے کم کرنے میں فوکس ہو جائے، کہ بروز قیامت سب سے کم عذاب جو ہے ابو طالب کو ہوگا، اور وہ لوہے، وہ آگ کے جوتے پہنے ہوئے ہوگا، لیکن اس کی اتنی تکلیف اور اتنی شدت ہوگی اس آگ کی کہ اس کی وجہ سے اس کا لباس جو ہے وہ کھول رہا ہوگا، اور یہ جہنم کا سب سے کم عذاب ہوگا. بوجھ اس کی نیکیوں کے اور امداد کے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کی تھی، باقی اہل جہنم کی طرح کا حال نہیں ہوگا، صرف آگ کے جوتے پہنے ہوئے. ابو لہب آپ کے سگا چچر، ابو جہل سگا چچر نہیں تھا، یہ رشتے کا چچر تھا، ابو لہب سگا چچر ہے، عبد المطلب کے اولاد میں ان کے جو 7 یا 9 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ان میں سے ابو لہب کے بیٹے ہیں. ابو لہب کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارا کیا حال ہے. اس نے کہا کہ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو اس دن صوبیہ لونڈی جو خدمت گار تھے ان کی, صوبیہ لونڈی مجھ میرے پاس خوشخبری لے کر آئی کہ آپ کے جن بھائی کی وفات ہو گئی ہے ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے. تو میں نے اس خوشی میں اسی وقت اس کو آزاد کر دیا تھا کہ وہ دن جب آتا ہے تو اس دن مجھے جہنم میں پینے کے لیے پانی دیا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ آسودگی کا میرا وقت ہوتا ہے جب وہ پانی پینے کے لیے مجھے دیا جاتا ہے. تو کوئی اگر کافر کے اعمال لے جائیں تو جہنم میں عذاب کم کم ہونا, تخفیف عذاب یا کسی گاہ کا سامان اس کو مل جانا یہ ہو جاتا ہے. اب پندرہ شعبان جو ہے تو اس کے ساتھ خاص اعمال یعنی کہ تفسیر موضع القرآن میں تفسیر کشاف کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی پندرہ شعبان کی رات میں 100 رکعت نفل پڑھے تو اس کے 100 کا 33 ہو گیا, 33 فرشتے اس کی حفاظت, سارا سال کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں, 33 کی روزی کے اسباب کے لیے مقرر ہوتے ہیں اور 33 کسی اور برکت کا لکھا ہوا ہے تو اس کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں 33 یا 300 اس طرح 10 گنا سواب تو 10 گنا ہے نا, اس بارے میں 10 گنا 300 حفاظت کے لیے, 300 کرو اس کے کاموں میں مدد کرنے کے لیے اور 300 کسی اور برکت کے لیے کہ جو آدمی 100 نوافل پڑھ لے تو سارا سال کے لیے اس کے لیے 1000 فرشتوں کی میت 1000 فرشتوں کا ساتھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. اور دن کا روزہ 15 شعبان کا رکھنا یہ مستحب ہے اور روزی کی برکت کی بشارت ہے اس پر, کیونکہ اسی رات میں لوگوں کا رزق بھی تقسیم ہوتا ہے تو رات کی عبادت اور دن کا روزہ یہ روزی میں برکت کا سبب ہوتا ہے. 15 شعبان میں جو اپنے بال بچوں کو اچھا کھانا کھلائے گا سارا سال آسودگی کی بشارت اس پر دی گئی. پندرہ شعبان کا ہے یا 10 محرم کا ہے؟ 15 شعبان کا ہے ماشاء اللہ. تو اس میں یہ اس کے فضائل ہیں اور نفل کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے وہ کریں ثواب ہے, نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کریں تو بہت ہی زیادہ برکات آدمی کو حاصل ہوتی ہے. سارا سال آدمی کی حفاظت کے لیے 300 فرشتوں کو مقرر ہو جانا کتنا بڑا اعزاز ہے. ایک دفعہ یہ ٹاؤن بڑا چوک ہے, اس میں ایک بہت بڑی دکان ہے, اس کا جو مالک اس نے کہا کہ چند آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے, ملنے کے لیے آ گئے. ملے میں نے کہا کہ آپ کیسے ملنے کے لیے آئے؟ کس خوشی میں ملنے کے لیے آئے مجھ سے؟ انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ تو جس وقت فوج میں کرنل کے طور پر کام کرتا تھا تو ہم نے فلان جگہ پر جو ہے تو تمہارے اڑانے کے لیے مائن لگائی تھی اور تمہاری گاڑی گزر گئی, تمہاری گاڑی گزری اس پر سر مائن نہیں پڑی ہے, جب گزر گئی تو اس کے بعد پڑی ہے. تو اس لیے اس کو دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ تو خاص طاقت تمہارے ساتھ ہے. کیونکہ ضرور خاص طاقت ہے, ماں باپ کی خدمت دعا ان کی اور جتنے غریب مساکین کی خدمت کی ہے ان کی دعا ساتھ رہی ہے تو اللہ نے بچایا. دیکھا خاص طور سے تمہیں دیکھنے کے لیے تھے, کیسا آدمی ہے کہ ہماری مائن کے آگے سے بچ کر نکلا ہے. تم نے کہا یہ تو دعا کے ذریعے سے ہوا ہے. تو نفل اعمال کا یہ ہے کہ ان کے کریں تو ثواب ہے, نہ کریں کوئی گناہ نہیں ہے, کرنے کی بہت زیادہ برکات. ایسے ہی 15 شعبان کے بارے میں بھی ہے کہ رات میں 100 رکعت نفل کا اہتمام آدمی کرے, دن میں جو ہے تو روزے کا اہتمام کرے. ہم بعض لوگ کہیں گے کہ ایک پاکستان کا ہوتا ہے, ایک پاکستان کا 15 شعبان ہوتی ہے اور ایک جو ہے تو چاند کی ہوتی ہے, کیونکہ پاکستان والے تو ماشاءاللہ بہت حق پرست لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں چاند تو وہ ہے کہ سب کو نظر آ رہا ہو. ہاں جی کہ گواہیاں موائیاں مقرر کی ہوئی ہیں کہ گواہ آئیں گے اور گواہی دیں گے, اور یہ بھی کوئی طریقہ ہے. جب سب کو نظر آ جائے تو وہ چاند ہوتا ہے. ماشاء اللہ ایک ممبر ہمارے دوست ہوتے تھے تو میرے پاس آئے, بڑے دلائل انہوں نے دیے کہ ہماری اس بات کی پابندی کیا کرو. تو میں نے کہا ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا جو چاند ہوتا ہے وہ سب نے دیکھا ہوا ہوتا ہے, اس کے لیے گواہی کی اور جرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے بس کوئی جواب نہیں دیا. ماشاء اللہ تو آپ دو راتیں کر لیں جی, ایک رات بھی کر لیں, کیوں کرو؟ کوئی سو رکعت نفل پڑھنا کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے, کوئی بدعت تو نہیں ہے جی. بدعت کے لیے یہ ہے کہ آپ, بدعت تب بنتی ہے کہ آپ اس کو دین کا ضروری عمل سمجھ کر سواب نیت کر کے کریں, اور پھر جو وہ نہ کر رہا ہو اس کے خلاف بولیں, اس پر رد کریں, اس کو برا بھلا کہیں کہ کیوں نہیں کر رہا ہے. تین شرطیں جب پوری ہوتی ہے تب بدعت بنتی ہے. ہمارے علاقے میں مولوی صاحب نے جھگڑا شروع کر دیا کہ مجھے دولے کے سزا بوتل تھی دا بدعت تھے. تو میں کیا انہوں نے کہا پلا میں خدا سے بھائی جی دار ڈھونڈائی کے بوتل دا بدعت تھے. تو میں نے کہا دے باغے نہ دین عمل بجو کھڑی ہوئی منگا ہوا ہوگا زلانہ دا اس نہ بجو شرے دا پردہ کے شوا چار چپے رانا سرور محافظ سے برسرا دی جن جن بدت ماجا جن سو ہوا جی بدت تے پرزی یعنی کہہ رہے پرزی ماجا وہ سارا دے زیورات نہ دکا خدا دا اگر تے حفاظت پر کسان پکارے تا تے پکتانا ڈزے کوئے ڈزے والے کوئے دا بدت شروع کرنے جا خدا پاکا دا ڈزے جب ہوں گے بدت پر ہوتا کہ اس پار دے پر ہوتا کہ وہ ہے دا ہوتا دے دے پر آجی اس لیا دے چاہتا مخالفت دا بھی ان جو دشمنی بھی اقبل میں اس کے دولے وقت کافی گرانکار بھی چاہتا بازی وقت دا جی وہاں ڈر ڈر ڈر پوچھا رہا چلے آزاد ہے فرق کرنے سے دیکھے گئے انہوں نے اور خیر کیا سر ابر آزاد ہے خدا سے دن عمل خود رہا ہے چونکہ کہ دن عمل نیت کرنے دیتے عبادت نیت کرنے ہیں نو سو آیا آیا پردے کے خزانات لگ سے داخل دی وہ یہاں سے کہا اس طرح آیا رہا چلے آزاد ہے روان کے بس بیا بیا خبرہ سڑا ہے تو آپ دو راتے کر لے جی دو کے پرائی تین تاتے کر لے زیادہ ایسا ہو گیا جی ماشاءاللہ تین روزہ رکھ لے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.